Horizon Radio, 24 uur per dag, dag en nacht. We zijn er nog tot zondagnacht 1 januari. Horizon 93.2, dat is vanaf nu het betere en het beste idee.